Θα πάρουμε 40 ευρώ και θα πληρώσουμε κουβέντα φόρο. Θα δώσουν 15 ευρώ ίσως, 6, αυτά. Σε τι να βοηθήσει, όταν αυξάνονται τα έξοδα και τα έσοδα είναι λιγότερα, τι να βοηθήσει. Δεν γίνονται αυξήσεις που μπορεί να ζήσει κάποιος. Όλοι μας κάνουν πλάκα. Σήμερα ένα μπουκάλι μπύρα Άμστελ έχει 1,5 ευρώ, που σημαίνει ένα πεντακοσάρι, ένα μπουκάλι. Κανένας δεν έχει καταλάβει πού ζούμε και πώς ζούμε. Όλοι μας κάνουν πλάκα. Όλοι δουλέψαν για το κεφάλαιο και τίποτα άλλο. Από τη μεταπολίτευση και μετά όλοι είναι για κρέμασμα μηδενός εξαιρεμένου. Τώρα έχουμε δικτακτορία ένομη. Ένομη συμμορία. Ναι, μπορώ να καταλάβω. Τι είναι το αυτές οι περιβολές τώρα? Πραγματικά, επειδή δεν του αρέσει η αύξηση που δόθηκε. Ένα πενηντάρικο ολόκληρο, την ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μας. Και τι να τα κάνεις, εμπήρες τα χαλάει, τα βλέπεις. Ναι, ορίστε. Καλά κάνει, να του κόψει αυτού που πρέπει. Βέβαια, δεν είναι ότι. Καλά, πέρα από ότι τα έχει βάλει με τις πολυεθνικές η κυβέρνηση, γιατί αυτός βάζει άλλο θέμα, το βάλει τα σούπερ μάρκετ στη μέση. Ναι. Εκεί τα έχει βάλει και η κυβέρνηση με τις πολυεθνικές. Τέλος. Και με αποτελέσματα. Φόντερ Λάγεν. Έχουμε αποτελέσματα. Ναι, έχουμε αποτελέσματα. Καλά, η πολιτική της κυβέρνησης αυτά είναι εκεί που το μπουκάλι της μπύρας έχει 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ θα έχει πάλι, αλλά θα είναι το μικρότερο μπουκάλι της μπύρας. Ναι, τι θες τώρα, δεν τα αυξάνεται όμως. Όχι, πάλι μπουκάλι, πάλι ποσότητα, μπύρα, άλλο αυτό. Δεν έχει σημασία, πολλοί πίνεις, πολλοί τρως, παχαίνουν όλα αυτά, πρέπει να κόψεις μάρτιος. Παίρνεις τα πατατάκια, βλέπεις σακούλι, όλο, ωραίο και τα λοιπά, και είναι από τη μέση. Αγοράζεις και τον αέρα. Είναι από τη μέση και πάνω. Και στα πορυπαντικά το ίδιο. Άδειο. Ναι, και στα πορυπαντικά. Χάλα το πλαστικό, κάνε το πιο μικρό. Κάνε το μικρό, βολικό να χωράει και 500 ml, συσκευασία είναι για 1000 ml. Ναι. Είχε μείνει από παλιά. Είχαν κάνει στόκ, είχαν βγάλει τις τέτοιες, βάλε τώρα εκεί όσο έχει. Εκτός, αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης στο σούπερ μάρκετ. Ναι, τώρα, η πολιτική είναι μια χαρά. Ίδιες τιμές, λιγότερο προϊόν. Σας δώσαμε και αύξηση. 880 είναι ο μεικτός νέος μισθός. Ο κατώτερος. Ωραίο που το λένε μεικτό. Ακούγεται μπόλικο. 743 είναι ο καθαρός. Η γενιά των 700. Θυμάσαι παλιά κάποτε που λέγανε για τη γενιά των 700. Δεν ισχύει. Είναι η γενιά των 743. Ναι, όχι, ήταν ο στόχος να φτάσουμε στη γενιά των 700. Α. Ήρθε η κρίση. Η κρίση. Πέσανε οι μισθοί κάτω. Και τώρα ξαναφτάσαμε στα 700 μετά από 20 χρόνια. Ούτε καν, μη λες 700. Το ρίχνεις. 743. 743. Δεν είναι. Εντάξει, 43, είναι 43 τώρα. Δίνει η κυβέρνηση. Τι θες τώρα. Είναι 34 ευρώ καθαρά το μήνα. Τι θες να δώσει συνταξιούχου αυτά που του χρωστάει τόσα χρόνια που δεν του τα έχει δώσει τα ανδρομικά. Σιγά-σιγά. Θα δώσει εδώ να κάνει τον καλό. Για να βρίζουν ο γέρο θα κάνει. Θα πεθάνει ο γέρο. Πόσε φορέ θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Με πραγματικά. Τι οπότε βλέπουν μπροστά. Είναι 34 ευρώ καθαρά το μήνα από την αύξηση που δόθηκε. Όχι, 43. 34 σου λέω. 7,43 σύνολο. Το μήνα. 7,43. Ο κατώτερο μισθό. 7 δεν ήταν. Ήταν 7,10 κάτι τέτοιο. Okay. Τώρα είναι 7,43, δηλαδή σε σχέση με πριν αυτά τα 50 ευρώ που έδωσε χτες αν αφαιρέσει κρατήσει, είναι 34 ευρώ το μήνα. Μπράβο. Δηλαδή τη μέρα 1 ευρώ και κάτι. Πόσο είναι, να είναι και 2, 3 λεπτά και 5. Σκάρτο ένα καρβέλι ψωμί. Ναι, τι θέλει. Να μην τρώει ψωμί. Παχαίνει το ψωμί. Παχαίνει, το πάρει μια τσίχλα καλύτερα. Η τσίχλα δεν παχαίνει και σου κόβει και την πείνα. Κάρτο ένα πακετάκι τσίχλα. Ωραία. Και σου κόβει και την πείνα. Αυτό είναι. Η δεν τσίχλα. Θα... Ναι. Κόβει την πείνα. Μάσα. Ο εγκέφαλος σου λέει μάσης αυτός. Α, να μασάω. Ναι. Να μασάω, μην μιλάω. Έχουμε φτάσει, όπως είπε ο πρωθυπουργός μας χθες, που παίρνει ο κατώτερος μισθός είναι 880 ευρώ. Δηλαδή 800 χοντρικά, πες το 900 ευρώ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θυμηθήκαμε το εξής. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Πάντα σκέφτομαι αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ το μήνα να ακούνε τον πρωθυπουργό τους να λέει: εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Ναι, αλλά φροντίζει ώστε να ζουν άλλοι με 800 ευρώ το μήνα. Που ζούσαν με 700 όμως. Που ζούσαν, ναι, εντάξει τώρα, sorry κιόλας. Τι θες, να γίνει παπαρίγα, θα γίνουμε 1200. Έχει κάποια ωραία στοιχεία. Το η Εργάνη έβγαλε χθες, ανακοίνωσε. Το 46% των μισθωτών έχει μεικτό μηνιαίο μισθό μέχρι 1000 ευρώ. Δηλαδή από το σύνολο. Μεικτό μέχρι 1000 ευρώ, ξέρετε τι σημαίνει. Ναι, 800 καθαρό, 800 και κάτι καθαρό. Μέχρι 1200 ευρώ έχει το 65%. Ναι, αυτό βέβαια έχει και το πρώτο ποσοστό μέσα. Έχει και το πρώτο ποσοστό μέσα. Ναι. Άρα είναι ένα γύρω στο 15-20% ναι. Που έχει πάνω από 1000 μεικτό. Πάνω από 2000 ευρώ μεικτά. Ναι. Μεικτά παίρνει το 11% των μισθωτών. Καλά είναι. Και το υπόλοιπο? 2.000 ευρώ μεικτά, που σημαίνει 1.700-800 κάπου εκεί καθαρά, είναι ένα αξιοπρεπές, αν είσαι μόνος σου. Αν έχεις οικογένεια δεν φτάνει. Τι είναι αυτά? Είναι ένα αξιοπρεπές ποσό μπορεί πόσο κάποιος. 2.000 μεικτά, ναι. Δεν είναι και τόσο, το καθαρό 1.500 είναι. Όσο είναι, για ένα άτομο είναι ok, για ένα άτομο. Τελεία. Ναι. Χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να βοηθάει τους γονείς του. Αυτό το καλό που φτάσαμε να λέμε, αυτό το καλό minimum ποσό το παίρνει το 11% των μισθωτών. Είναι τα στοιχεία της Εργάνη που. Πόσο είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις? Ενώ. Πιο κάτω λίγο νομίζω. Λίγο πιο κάτω. Ναι, εκεί φτάνει τη ζωή. Λοιπόν, το ποσοστό. Και το 3, πόσο είναι, και το 2% λοιπόν του πληθυσμού έχει όλο τον υπόλοιπο πλούτο. Ναι, τι θες τώρα. Καλά είναι. Κουμάντο. Ναι, καλά είναι. Είναι μια κοινωνία που. Δεν είμαστε, ακορδευόμαστε όλοι. Είσαι και αυτές οι χαζομάρες που λέγαμε παλιά. Δεν είμαστε. Ισότητα. Αυτές τις βλακίες που ακούμε. Ισότητα. Αυτό η ισότητα καταλήγει πια να είναι περιεχόμενο της woke agenda. Ναι. Τι ισότητα. Μα γι' αυτό την έχουν αναδείξει τόσο πολύ. Ναι. Γιατί την εκτρέπουν προς τα εκεί. Ισότητα. Σωστά δικαιώματα, ανάδειξη, ναι, υπάρχει ανάγκη εκεί, αλλά όπλες οι συζητήσεις στο δυτικό κόσμο περί ισότητας και η απόδειξη προοδευτικότητας κάποιου είναι αυτό μόνο. Να πηγαίνει εκεί. Ναι. Όχι στα εισοδήματα, όχι στα δικαιώματα τα εργασιακά, όχι στην υγεία, στην παιδεία. Ειδικά στο εξωτερικό, αυτά είναι ιδιωτικά, δεν υπάρχουν. Καλά, ναι. Αλλά να πηγαίνει μόνο εκεί. Γι' αυτό λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, ο πρωθυπουργός μας, όταν έζησε, τον ανακοίνωνε. Έζησε χθες με 800. Α, λοιπόν, έζησε για μια μέρα. Όταν ανακοίνωνε την αύξηση αυτή, δεν είπε αύξηση, μίλησε για ενίσχυση. Η βασική αμοιβή είναι σήμερα στα 830 ευρώ και από 1η Απριλίου θα πάει στα 880 ευρώ. Είναι μια επιπλέον ενίσχυση. Είναι μια επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ το μήνα. Ενισχύστε τον αόματο. Θα μπορούσε να το πει και φιλοδόρημα. Γιατί δεν το μετράπηκε, ποιος ξέρει τώρα. Όχι, είπε ενίσχυση. Οπότε σωστά μιλάει. Αυτό είναι. Καλά, είναι μια ενίσχυση. Μία ακόμη ενίσχυση. Είναι αχάριστη. Αυτό που θα ψάξει τη τσέπη σου, κάτι θα βρει. Αυτό έκανε η κυβέρνηση. Ναι, προφανώς θα πούνε κάποιοι αχάριστοι. Δίνει έτσι σε σχέση με το 19 που παρέλαβε 650, το έκανε 880 και έχει δώσει. Ναι, αλλά έχουν ανέβει όλα τα υπόλοιπα. Τι έχει τώρα, δώσει. Τι μείωση είναι αυτό, δεν είναι αύξηση. Αυτό είναι μείωση. Πού ζούμε, δεν βλέπουμε τι γίνεται σε σχέση με τις αυξήσεις σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που δίνονται είναι. Τίποτα. Βάλ το λάδι το 19, βάλ το λάδι σήμερα. Πολύ απλά τα πράγματα. Τα ενίκια του 19 φέτα, και τα ενίκια είναι σήμερα. Όλα. Αυτό είναι χοντράποσα. Μην κρίνετε, δεν είναι ενίσχυση. Που πια γκαρσονιέρα βρίσκεις με 300-400 ευρώ, δεν βρίσκεις πιο κάτω. Και τρισάθλια. Ναι. Μην μιλήσει για διάρρη, τριάρι. Τι είναι αυτό. Εκεί το. Χιλιάρι. Το διάρρη είναι πιο ακριβό από το τριάρι καταρχάς. Ξεκινάμε από αυτό. Και από τα τεσσάρια. Παρόλα αυτά όμως, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι χαρούμενοι με αυτές τις αυξήσεις και τις ενισχύσεις. Όχι. Τις ενισχύσεις που δόθηκαν χθες και πήραν το γνωστό τηλέφωνο. Εμπρός. Πίσω. Ποιος είμαι? Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία. Όχι, εξοχική ταβέρνα η Τρίπια Βάρκα. Ποιος είναι, μωρέ, από ποια δεν παίρνεις? Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Ποια, η Παπασκάβρου. Πήρα και δικιά σου πριν, η Γιαδικιάρογλου. Τι θέλετε, μωρέ, τέρμα το βερεσέ, θα πληρώσετε ρημάδια. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι. Το Λουκά. Τι? Θα στείλω το Λουκά το βοηθό που τον έχει 96 και 50 αν δεν πληρώσει τσόλι. Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, Ναι, 96 και 50, παρθένο πιπίτσα. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Τα τζάμπα, ξέρω. Σε σκηνά τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, εκείνη η ιδέα που είχε βάλει μέσα ξύλο κοπή αντί για ξύλο κανέλα. Άστο το κοιμά, μωρή, αφού δεν το έχει πάλι κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, και Στέφανη. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανη, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί, είναι ακριβό, μωρή, το κουτί, δεν είναι για σένα. Κουτί να παραγγείλει. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι βερίκοκο. Τι βερίκοκο βρε παρτάλι, που θες και μαμελάδα, βρες πόρα καμιά δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε. Ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000. Τι λέει ρε ο μαλάκας, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει? Ποιος σε πήρε για δουλειά εσένα βρε κατεστραμμένη? Άκου και Στέφανε, και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. 6 μπουκάλια μπύρα? Αναρχικιά είσαι, μωρή. Ναι, ναι, και Στέφανε. Για λεφτά θα πάρω, κατάλαβα. Μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Πού, στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, και Στέφανε. Και βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. 8, να βάλω και στο πι. Ναι, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε. Είναι ένα παλιό ηχητικό που έχουμε κάνει. Ναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό λέει θα πιάσει δουλειά στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Αλίκη εδώ, η χαρούμενη, ο κύριος Στέφανος, το χρησιμοποιούμε, ναι, το πάντα. Και σε παίρνει, ναι, ναι. Αυξήσει. Παλαιομοδίτικο μας φάνηκε τώρα εδώ που το ακούγαμε. Ναι, ναι, και ξεπερασμένο. Θα το κόψουμε, δεν νομίζω. Ναι, ναι, τελευταία φορά. Ναι. Και είναι και αργό το παίξιμο. Εξελίσσεται πολύ αργά. Έχουμε γίνει πιο γρήγορη. Και η ζωή έχει γίνει πιο γρήγορη. Μα τώρα βλέπεις το TikTok. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Jump cut. Ναι, μα τώρα. Δηλαδή πίδημα κόψιμο που γίνεται. Μα γρήγορα τώρα. Δεν μπορεί να συνονοηθεί και να μιλήσει εκεί αργή και όλα ερμηνεύει εδώ ο ηθοποιός που είχαμε βάλει. Ήταν στιγμή ερμηνείας μεγάλη, οπότε. Κουν. Να θυμηθούμε να το πετάξουμε. Στον κάδο να κύκλωσε και αυτό. Όπως είχαν πετάξει τα αστικάκια πάνω οι άλλοι. Κάπως έτσι πάνω κάτω. Κάδο, να βρίσκονται όμως. Στον μπλε κάδο ψάχνανε. Επειδή όμως τα 880 η ενίσχυση που έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνουν την Αλίκη να παίρνει στον κύριο Στέφανο να πανηγυρίζει και να παραγγέλνει. Είναι ένα ποσό μεγάλο. Θα πρέπει να συνηθίσουμε σιγά σιγά, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει και κάτι οδηγίες για να έχουμε ένα kit για 72 ώρες με τα απαραίτητα, γιατί μπορεί να γίνει πόλεμος, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Καλά, χειροπέδα πρέπει να πάρουμε στην τσάντα μας με αυτά τα λεφτά. Να φοράμε μαζί με το kit και μια χειροπέδα να την βάζει στο χέρι μας με την τσάντα, μας την πάρουμε. Okay. Επειδή λοιπόν μπορεί κινδυνεύεις να πάθεις αυτό, να ακούσουμε και μια άλλη προοπτική που είναι πολύ πιθανή. Ο σκοπός του κράτους, αυτό που πιστεύουμε το σωστό, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Είναι να εξασφαλίζει δηλαδή σε όλους τους συμπολίτες μας και προφανώς εκείνους που βρίσκονται στα κατώτατα όρια τα εισοδηματικά, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα τους επιτρέπουν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχει το ΚΕΙ, το ΚΕΙ. Τα 200 ευρώ είναι ικανοποιητικό, τα 200 ευρώ το μήνα. Τα 200 ευρώ το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιο 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Μπορεί και όχι. Όχι. Ναι. Θα επιβιώσει. Μπορεί. Ναι. Με την έννοια δεν είναι εδώ δυνητικό. Είναι ότι μπορείς. Είσαι ικανός. Έχεις την ικανότητα. Βγάλε τα πέρα. Μπορείς. Άρα το 880 είναι 4 φορές το 200, να θυμίσω. Ναι, και κάτι. Είστε πλούσιοι. Ναι. Είστε 4 φορές πάνω από το μπορείτε να επιβιώνετε. Μπράβο. Άρα. Τι χρειάζεται πέρα από την επιβίωση στο κάτω-κάτω? Τι χρειάζεται? Εδώ οι άλλοι στο Survivor να μένουν φακές και ρύζι ζουν από 6 μήνες. Φακές. Κάτι καρύδες ξύνουν και κάτι ξύλα εκεί τρώνε. Ναι, δίνουν και φακές νομίζω. Να, okay. Ναι. Όποιος κερδίσει οι φακές. Όποιος κερδίσει. Ναι, για όποιον ναι. Κερδίσει. Όποιος κερδίσει παίρνει και σαρδέλα. Ρέγκα. Τι έγινε, έβρεξε, βγήκαν τα σφαλιγκάρια, πού ήταν, βγήκε ο Άδωνης? Όχι, είναι παλιό. Απλά δεν έχει βγει ακόμα. Κάνει... Πού είναι? Είναι το μεγαλύτερο διάστημα. Του Λαζάρου περιμένουμε. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που απέχει ο Άδωνης από τα μέσα ενημέρωση. Δεν είναι. Πρέπει να είναι πολύ πληγωμένο. Αυτό. Very χολοσκασμένο. Χολοσκασμένο, μην πάρουμε σε κανένα τέτοιο. Μην έχει βάλει την άσπρη τη Ευρώπη που δεν είναι πίσω. Δεν το ξέρω. Μήπως γι' αυτό δεν τον βλέπουμε? Δεν ξέρω. Δηλαδή κάτι περίεργα χασίματα εκεί κάνει. Εκεί από τα Τέμπη που του βάλαν χέρι έχει μαζευτεί. Δεν ξέρω. Θα κάνει εμφάνιση φαντάζομαι. Ξέρουμε ότι είναι έξω και δεν νοσηλεύεται. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αγνοείται. Μην κάνει καμία τρέλα, εγώ φοβάμαι. Ας την κάνει. Α. Μην κάνει. Όχι, ναι, να λέω. Κάνει. Α, να κάνει. Τι δεν μην κάνει. Όλοι κάνουν τρέλα. Όλοι δεν κάνουν τρέλα. Σωστό, ναι. Όλοι δικαιούνται να κάνουν την τρέλα. Ναι, ναι, όταν πρέπει. Για να κλείσουμε αυτά τα οικονομικά και τις αυξήσεις, σήμερα το πρωί βγήκε και στο Sky ο κύριος Μιχάλης Αργυρός. Είναι επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Α. Όλοι αυτοί που επεξεργάζονται αυτά τα μέτρα. Ναι, ναι, είναι τα γραφεία τα περίφημα και επεξεργάζονται. Δεν χρειάζεται πυροσβέστες, αλλά έχουμε τέλος πάντων διάφορους τέτοιους γύρω-γύρω σε κάθε υπουργείο, 35 τέτοιους. Πυροσβέστες. Μα θα καεί το, αφού θα έχει καύσωνα. Καλά, μόνο θα καεί έτσι. Θα καεί το δάσο. Τι θα τον κάνει στον πυροσβέστη, να ρίγει νερό. Κόπος δεν είναι. Κάτι θα το κάνει τόσο καιρό τώρα από 8 μήνες είναι χειμώνα. Θα σβήσει τη θάλασσα η φωτιά όπως έχει σβήσει. Βασικές φωτιές έχουν σβήσει τη θάλασσα. Καλά, γιατί έχουμε θάλασσα καταρχάς. Γιατί ναι, γι' αυτό παραδείγματο. Μόνο να κολυμπάσει και να κατουράσει. Να καταργηθούν οι πυροσβέστες. Η θάλασσα σβήνει. Θα πάει κάπου εκεί κάποια στιγμή. Καλά, κάποια στιγμή. Αναγκαστικά, νομοτελειακά θα φτάσει στη θάλασσα. Μα έχει φτάσει ενώ, σε όλες τις μεγάλες. Έχει φτάσει. Στην Εύβοια δεν έσβησε στη θάλασσα. Στη θάλασσα, εσύ, θέλω να πω, αλλά και πιο μακρινή και στο πιο ψηλό βουνό, κάποια στιγμή ναι, θα φτάσει. Γιατί να σβήσει δύο μέρες νωρίτερα. Και τι έγινε. Τώρα, αυτές τις χαζομάρες δεν μπορώ τώρα. Και εγώ αυτά. Γιατί και επίσης τι θα δει, ωραία τα έχουμε χτίσει. Είδα τα βρελίσια πέρυσι που και εγώ του άνω. Μια χαρά. Το χαλάνδρι αυτό το άνω χαλάνδρι. Μα που τι λέει. Τα έχουμε. Αυθαίρετα. Βιομηχανική ζώνη ταυτόχρονα με οικιστική. Α καεί όλο αυτό. Είναι όλη η αισθητική τη δεκαετία του 70 και του 80 που μα κυνηγάει για ακόμα. Κάψουμε, για κάψουμε. Εγώ λέω τώρα. Να απολύσουμε και του υπάρχοντε πυροσβέστε. Δεν να χρειάζεται. Ή να του δίνει πιο αποτελεσματικά η αστυνομία την άλλη φορά. Ναι. Του έδρε εκεί κάτι λίγα, κάτι σπρέι, ψίψιτ. Τι είναι. Δεν πετάει το φλίγκι. Για μυρμήγκια του βλέπω. Δεν είναι καλά. Δύο καλά να τελειώνουμε. Ο κύριος Μιχάλης Αργυρός, λοιπόν, που είναι επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού μας, σήμερα το πρωί βγήκε πολύ χαρούμενος και μας παρουσιάζει τα πράγματα όπως είναι, για να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να τα βλέπουμε μισογεμάτα τα ποτήρια. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ευρύτερης οικονομίας, τα στοιχεία τα οποία έχουμε από το σύστημα Εργάνη, τα οποία δεν επιδέχονται αφισβήτησης, διότι είναι ο πληθυσμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, είναι ότι οι αυξήσεις σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα τρέχουν στην περιοχή του 7%. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί πλέον κατά περίπου 30% και αυτός από το 2019. Αναλογικά με τον κατώτατο. Όχι, μιλάμε για το μέσο μισθό στην Εργάνη. Μιλάμε για το μέσο μισθό στην Εργάνη. Η αύξηση των κατώτατων επηρεάζει και την αύξηση του μέσου. Εμέσως πλην σαφώς θα την επηρεάσει βεβαίως. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι αυξήσεις δεν είναι μηδαμένες σε καμία περίπτωση και να μιλήσουμε μπακαλίστικα όπως λέτε. Λοιπόν, τι παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνεται η κατανάλωση. Αυξάνονται οι καταθέσεις σε όλο το εύρος των καταθέσεων. Ταυτόχρονα και στα ψηλά και στα χαμηλά. Ναι, βεβαίως δεν αυξάνονται με το ίδιο ρυθμό, αλλά αυξάνονται παντού. Ταυτόχρονα οι Έλληνες μειώνουν το ιδιωτικό χρέος και ταυτόχρονα οι Έλληνες πληρώνουν τους φόρους τους αναλόγων, καθώς επίσης και τους λογαριασμούς. Δεν γίνεται ταυτόχρονα να καταναλώνεις παραπάνω, να αποταμιεύεις περισσότερο, να πληρώνεις τους φόρους σου και να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου χωρίς να έχεις περισσότερα χρήματα. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα μεταδίδουμε κάθε μέρα για να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μισογεμάτο το ποτήρι και πρέπει να βλέπουμε με άλλη ματιά τα πράγματα. Και το περιπαντικό μισογεμάτο. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο το ποτήρι πια. Εντάξει. Ναι. Okay, ναι. Το πατατάκια, ό,τι βζίουν. Πάμε βζίουν. Βζίουν. Να το βζίουν έγινε. Έχουμε ζαλιστεί από το βζίουν. Έτσι λοιπόν τα μελετάνε. Είναι βζίουν με τα δύο χέρια δεν παίζει βζίουν. Τα μελετάνε. Πάει σύννεφο δηλαδή. Το βζίουν. Ατυφλώνει κιόλα. Τα μελετάνε εκεί στο Μαξίμου με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει να αυξήθηκαν οι καταθέσεις, η κατανάλωση, άρα πάμε καλά. Στα νούμερα βλέπω είμαστε πολύ πλούσιοι πάντα. Ναι, πάντα 30% αύξηση ακούς και λες «Άρε, τι έγινε, χαμός στην Ελλάδα, κατακόρυφα!» Ναι. Αλλά μόνο αυτό. Ναι. Δεν βλέπεις το 70% αύξηση τα υπόλοιπα όλα. Εγώ λέω να φτύσουμε την κυβέρνηση. Βέβαια είμαστε και μίζεροι εμείς. Είστε μίζεροι, το ξέρω. Τώρα. Να φτύσουμε την κυβέρνηση, να μην τη ματιάσουμε και πέρασε ήδη σε άλλο θέμα. Και γιατί να μην φτύσουμε τελεία. Όχι, όχι, να φτύσουμε να δείτε ματιάσουμε. Αλλά δεν θα το Χρυστοδουλόπουλο θα πάει, θα πάει, θα γίνει σαν το Μάκι. Αυτό ακριβώς θέλω να πάμε εκεί τώρα. Στο Μάκι. Στο μάτιασμα. Να πάθει η κυβέρνηση αυτό που είπε ο Μάκι, ούτε στον εχθρό. Μάτιασμα. Που γονάτισε που πέσε πάνω στο απορώ. Μάκης Χρυστοδουλόπουλος για το μάτι. Να ξέρετε ότι εμένα το μάτι με πιάνει πολύ. Τι εννοείτε. Με ματιάσανε. Σας ματιάσανε. Έχετε ξεματιάστρα. Ξεματιάστρα έχετε. Ναι, έχω. Καλά κάνετε. Μία και μόνη. Έχω ένα παιδί μαζί μου, που, τον Νικολάκη, που τον έχω μαζί μου στο αυτοκίνητο. Είναι, το ξέρω από πριν. Και έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη στον δρόμο, πήγα να πεθάνω. Και μου λέει ο Νίκος, πώς είσαι εσύ, ρε Μάκη. Δεν ξέρω, του λέω, ρε, εσύ, πέφτω κάτω συνέχεια. Και έβγαζε δάκρυα με μάτια. Και έβγαζε δάκρυα. Και μάτιαζε και. Το μάτι και τα μάγια. Αυτό ποτέ. Εγώ στα μάτια δεν πιστεύω. Ε? Το μάτι πιστεύω, στα μάτια δεν πιστεύω. Εγώ ξέρω. Όποιος κάνει μάγια του γυρνάνε. Αυτά. Ο νουνός δεν τα πιστεύεις, πώς γυρνάνε. Ο νουνός μου ήταν αρχιμαντρίτης παπάς. Και μου τα είπε όλα αυτά ότι υπάρχουν ακριβώς έτσι. Τέλος. Τι συζητάμε τώρα. Αυτό είπε ο αρχιμαντρίτης. Το τελείωσε καταρχάς. Δεν το καλά καινούριο. Κανείς δεν πίστευε. Θα πίστευε σε αυτά. Θα πήγε σε χαρτορίχτρες καινούριο. Όχι, τέτοιο, όχι. Το μάτι το πιστεύει. Με ορθολογισμό γίνεται η κουβέντα. Ναι, δεν είναι. Είναι. Με λογικά επιχειρήματα. Δεν πιστεύει όμως τα μάγια. Ναι. Ο Χρυστοδουλόπουλος πιστεύει όλα αυτά. Και τα μάγια. Ναι, όλα. Και τα ταρό και αυτά. Δεν ξέρω, δεν είπε, αλλά είπε μαγεία. Τις κατάρες. Μάτι. ή πιστεύεις όλα ή δεν έχει νόημα αυτό. Μα αυτό δεν καταλαβαίνουμε την καινούργια τώρα. Πώς γίνεται να μην πιστεύεις τα μισά? Γιατί είναι οπορτουνίστρια. Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και από εδώ και από εκεί. Μήπως είναι του Σατανά αυτά, φοβάμαι. Μήπως είναι μόνο το μάτι του Θεού. Δεν ξέρω πάντως. Ας πάρει Λουκά. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Να ενημερωθούμε σε κάποια θέματα. Όπως μας είπε, τον πιάνει το μάτι. Τον πιάνει, δάκρυσε, παιδί μου. Από τη Θεσσαλονίκη κομμάτια ήρθε. Καταρχάς το λέει Νικολάκης. Το τραγούδι. Σαν δακρυσμένη με κοιτάζει η Παναγιά. Κατάλαβες, έτσι είναι, πασέν Παναγιά. Μάκης είναι αυτό. Τα Στέφανα δεν είναι. Νομίζω, δεν ξέρω, ναι, έτσι λέει. Αυτά τα Στέφανα που φτιάχνουν με άνθρωποι. Άμα δεν ξέρουμε τα βασικά. Δεν θα συζητήσω τώρα. Δεν θα ξέρω. Θες να πεις για το μάτι και ξεκινάς από το μείον 5. Όχι, αγάπη μου γλυκιά. Ήρθαν ενημέρωτος, είναι αλήθεια. Ναι. Άμα ο κάθε άσχετος τώρα πιάνει το μικρόφωνο. Αυτό έχεις ένα δίκιο. Γι' αυτό να δώσουμε το λόγο πάλι στο Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ήταν, ερχόταν οι γυναίκες να πάρουν αυτόγραφα. Και έρχεται μία κοπέλα έτσι με γαλανά μάτια ώρα. Δεν είστε στο Κανκάν τότε? Όχι, όχι. Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Άλλο αυτό. Ναι, ναι. Λέγαμε για το Κανκάν. Πέρυσι, το Κανκάν. Α. Το καλοκαίρι. Και με μου λέει, ρε Μάκη μου λέει, εσύ μικραίνεις. Τι ομορφιά είναι αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κύριε Στοφλόπουλο, πόσο χρονών είστε, το λέτε? Ε? Το λέτε την ηλικία σας ή όχι, τι λέτε? Πόσο είστε? Τίποτε. Την ηλικία σας. Πρέπει να λέμε τέτοια. Δεν λέμε τέτοια στον αέρα. Πρέπει να μιλήσετε, παιδιά. Απαντήστε ο κύριο Χριστοβουλόπουλο. Όχι, δεν λέγονται αυτά. Ακούστε να σας πω. Αν θέλετε. Στους ηθοποιούς και στους καλλιτέχνες δεν ρωτάνε ποτέ. Εντάξει, συγγνώμη. Κάποιοι το λένε, γι' αυτό σας λέω. Α, ήμουνα στην Καρδίτσα. Και έδινε αυτόγραφα στη γυναίκα και έρχεται με μία κάτι πράσινα μάτια. Μου λέει, ρε Μάκη, εσύ έχεις μικρίνια γι' αυτή. Τι ωραίο. Φεύγω, πάω να ανέβω στο δεύτερο πρόγραμμα και πέφτω κάτω. Το άινολ. Ανάτριχο το πάνελ. Μα τι να ακούς πρωί-πρωί αυτό. Καταρχάς τα λέει και μπερδεμένα, χάλασε τον ηρμό της καινούργιου. Ναι. Έχει έναν ηρμό η καινούργιο και πήγε από το καν-καν. Δηλαδή κάπου όπα, ε. Ο Μάκης όμως συγκεντρωμένος εκεί στην ιστορία. Συγκεντρωμένος. Ξεκίνησε να λέει με μία που του είπε στη Θεσσαλονίκη. Και μετά πήγε στην Καρδίτσα. Και κατέληξε στην Καρδίτσα ότι το πάνε το ίδιο. Εκτός αν είναι δύο. Μπορεί να ήταν στο κτέλ. Και τι του λέγανε όλοι, πόσο όμορφος είσαι. Είναι όμως, δεν γίνεται αλλιώς. Και πόσο μικραίνεις. Πόσο μικραίνεις. Ταυτίστηκε καινούργιο. Βλέπετε στο εξωτερικό. Λέει, έχει τραβήξει και αυτός μπότοξ και εμένα έχει γίνει γιατί τον είδαμε το Μάκη αγνώριστος. Έχω να το δω καιρό το Χριστοδουλόπουλο. Δεν το καταλάβει. Έχει μικρίνει. Με περούκα Playmobil παλιά, τα παλιά όμως τη Λίρα. Είναι τα καινούργια πιανίσια. Θέλω να πω, έχει ένα μάλετ από πίσω. Έχει ένα. Πώς το λένε. Πώς το λέτε εσείς εδώ, το χέτι. Αυτό το χέτι. Πώς το λέμε εμείς εκεί. Αυτό. Έχει ένα χέτι από πίσω. Έχουμε και τρίτο Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Μόνο για να κλείσει. Δεν θέλω μόνο τρίτο. Εκεί τελειώνει όλο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που φάγανε τον άνθρωπο. Ξεπετάνε. Κάνε μια συνέλευση προκοπή, κυρία μου τώρα. Όχι, κάναμε αυτή. Άμα είναι κανένα τσόλι και το κρατάτε δεκάωρες. Εμείς επιλέξαμε τα βασικά συμπλήρια. Α, είχε ώρα. Έχουμε οικονομία. Έχουμε πολλά θέματα όπως βλέπεις. Δεν είμαστε τώρα. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα Μάκη με Πέτρο Ήμβριο να το μοιράζει και τέτοια. Θέλει μόνο Μάκη. Όλη εκπομπή, όλη εβδομάδα. Φαντάζομαι θα επανέλθουν και θα επανορθώσουν. Λέει τα αφεντικό, αφήστε το, πάρτε και φύγε. Φύγε. Και φεύγω και στον δρόμο και αυτά και πήγα είδε τι σταματάνε που πάμε πριν ζούμε στον δρόμο. Έπεφτα και εκεί κάτω. Πάω στην καφετέρια να πιω ένα καφέ ένα πρωί και μου λέει ο Νίκος, πώς είσαι έτσι, ρε Μάκη. Ο Νίκος σας κρεματιάζει. Ο φίλος μου. Ναι. Και ξεματιάζει. Και έβγαζε δάκρυα τα, από μάτι ήταν. Γι' αυτό είπε ο νουνός μου ότι υπάρχει και το μάτι και τα μάγια. Πάρε πάλι τον ονό. Ο νονός, ο νονός. Αφού το λέει ο νονός. Ποιος είναι ο νονός? Ο νονός που είναι αρχιμανδρίτης, δεν παρακολουθείς. Α, ζει ο αρχιμανδρίτης. Δεν ξέρω. Καταρχάς το έψαξε 77 χρονών είναι ο Μάκης. Δεν θέλω να καρφώσω, λένε δεν τα λέμε, 77 λέει είναι. Φαίνεται 32 τώρα, τι συζητάμε. 32 μόνο. Καλά, το ένα πόδι. Για το άλλο ξέρουμε που είναι. Ναι, αλλά λες τώρα την ηλικία μπορεί να ματιαστεί. Ναι. Να ματιαστεί. Δεν θέλω, ρε. Πιάστα τέτοια τρεις φορές. Γύρνα γύρω και έτσι. Αν πιάσει τα χαμνά σου, ξέρω φτάνει. Δεν ματιάζεται. Είναι όμως και θελκτικός, τον βλέπεις εκεί. Εν τω μεταξύ με μια ξανθιά περούκα, αυτό είναι σαν καινούριο. Είναι ίδιοι όλοι αυτά. Είναι μαλέσκου, καινούριο και αυτά. Μα τα αλλάξει αυτά. Τάκ, σαν τα Playmobil που αλλάζει τέτοια και είναι έτσι. Έτσι ήταν και ο Μάκη. Έχει τραβήξει ότι δεν τραβιότανε. Κοροϊδεύει, αλλά ζηλεύει κιόλα. Ζηλεύω. Εξετάσαμε ότι ο λόγο που πέφτει χάμο είναι το μάτι. Αφού αυτό θέλει. Και δεν είναι τίποτα άλλο. Θέλω να πω, είσαι από ξενύχτη. Δεν ξέρω τώρα κατά χρήστε. Μήπω. Δεν ξέρω μήπω πέφτει και κάνε μια αίματοση. Δηλαδή κάνε μια ούρων. Γιατί δες μάτι, αλλά. Μάτι, αλλά δεν ξέρω. Υπάρχει κολλήστε πω κουλαμέντα. Ξέρω εγώ τώρα και να πέφτει κάτω, να σε εικονατίσει. Λοιπόν, όλο στο μάτι το ρίχνουμε. Όλο αυτό. Επίσης υπάρχει και στο φαρμακείο. Δοκιμάστε μήπως το μάτι περνάει με τεπών. Καμιά φορά είναι καλό ξεμάτιασμα και των τεπών. Ναι, όλα αυτά πρέπει. Ναι. Είναι στην παλέτα των επιλογών. Είναι στην παλέτα. Αν κολλάς μόνο στο μάτι, χάνεις τα άλλα και μπορεί να είναι σωτήρια τα άλλα. Θα γίνει φαρμακοποιοί κλέφτες. Ναι. Περαιτέρω. Όλο αυτό τώρα, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα κλείσει ως εξής. Με το Δένδια. Ματιάστηκε και ο Δένδιας, πες μου αυτό. Τον ήταν στο Muppet Show και πάθανε κάτι. Έγινε χτες η τελετή πάνω στο. Έχει αλλάξει η πρόσωψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχουμε βάλει και ένα μνημείο έξω με τους χιλιάδες νεκρούς που έχουμε σαν Ελλάδα. Άλλο πράγμα. Την κυβωτό της πατρίδας μας. Εκεί είχε πάει λοιπόν σε αυτό το τεράστιο μνημείο με τζάμια. Σκεφτόμουν, το βλέπα σήμερα. Καλέστητο, είναι όλο το, δεν το έχω. Καλέστητο είναι. Α. Είναι ένα τεράστιο πράγμα με τζάμια με όλα τα ονόματα των νεκρών από την ίδρυση του ελληνισμού. Ποιον νεκρών? Όλων. Έχει σημασία. Και εγώ το αναρωτήθηκα αυτό να σου πω την αλήθεια. Μήπως των νεκρών που διαλέγει η κυβέρνηση για νεκρούς. Είναι πάντως χιλιάδες. Ναι. Το θέμα ποιο είναι? Αυτά τα τζάμια είναι ψηλά, φτάνουν 4-5 μέτρα. Πώς θα τα καθαρίζουν αυτά? Ποιοι φαντάρι, είναι τζάμι, τζάμι. Καλέστε μου στις οραοξύτσες, θα κατεβάζουν αυτό το μηχανάκι που κρεμιέται το καρότσι. Εκεί ανά ένα μήνα αυτό, ξέρεις τι θα πιάνει, ανά ένα μήνα μες στην Καυσαρία, μες στη Μεσογείο. Τέλος πάντων, είναι δικό μου. Θα τραβάει τον Πακιστανό από το φανάρι. Δεν ξέρω. Θα του βάζει ο πίσω κοντάρι και άλλο κοντάρι, κόντρα στο κοντάρι. Ναι, να φτάνει πάνω. Να κάνει το τάφ πάνω κάτω και αυτά να το. Ή τίποτα φαντάρι θα κρατάνε τον Πακιστανό που να φτάσει μέχρι πάνω να. Α, ωραία αγκαρία αυτή. Καθαρίστε. Εν πάση περιπτώσει στην τελετή. Ωραία αγκαρία. Στην τελετή. Θα καθαρίσει το τζάμι το πάνω όνομα. Τώρα θα βγάλουν εκεί υπηρεσία κανονική. Σίγουρο αυτό. Στην τελετή χτε ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρο. Ο Κώστας Καρμαλής. Ο Παυλόπουλος, οπότε είναι κάτι που πρέπει να είσαι ακίνητος, είναι εκεί πάντα. Εκεί πηγαίνει. Όπου να είσαι Σούζα. Ο Καρμαλής. Ποιος Καρμαλής? Ο Κώστας. Ο καλός, λέω. Ο καλός θα κρύβεται. Ναι. Και ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ήταν ο νυν πρωθυπουργός. Τι με σκάς τώρα. Που όλοι ερμηνεύουν ότι όταν έρθει η ώρα της διαδοχής σύντομα θα στηρίξουν όλοι αυτοί οι δένδια. Ενώ δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε μια δουλειά, είχε τύχει. Να φτάσει τους νεκρούς του έθνους, δεν ήταν τρίμερο, χθες. Ήταν και τρίμερο αυτό, η Μιαργία Δευτέρα. Ναι, μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, χθες ο Δένδιας, και με αυτόν θα πάμε, βάλουμε και ένα εμβατήριο να θυμηθούμε, έκανε μια αναπαραγωγή του γνωστού συνθήματος Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πρόσθεσε μια άλλη λέξη μέσα σε αυτά. Α, ωραία. Έβαλε και τη γλώσσα. Εξελισσόμαστε με τα χρόνια. Παίρνουμε τα χουντικά, τα κάνουμε καλύτερα. Οπότε έρχεται η δεξιά και παραμένει η δεξιά έτσι όπως την ξέρουμε. Τα ταυτοτικά στοιχεία της Νέας Ελλάδας είναι γνωστά. Πατρίδα, γλώσσα, παραδόσεις, θρησκεία, οικογένεια. Αυτά είναι. Αυτοί είμαστε. Αλλά αυτοί είστε. Υπέρ αυτών η θυσία και δι' αυτών η αθανασία. Πατρίδα, γλώσσα, παραδόσεις, θρησκεία, οικογένεια. Και πάνω απ' όλα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί! Το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» για μας ισχύει και θα ισχύει. Ανάμεσα στις αξίες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας και τα ιδανικά «Πατρίδα», θρησκεία οικογένεια. Και οικογένεια, ίσως να πρέπει περισσότερο από ποτέ να ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Αυτά είναι. Αυτοί είμαστε. Αλλά αυτοί είστε. Τράξαμε το εμβατήριο. Μη μου απαντήσεις ποιοι ήταν γραμμένοι νεκροί. Ξέρω, κατάλαβα. Λοιπόν. Κατάλαβα ποιοι δεν είναι. Αυτούς που βρίσκουν τα οστά τους στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή δεν είναι σίγουρα. Δεν πειράζει. Ναι. Ας μείνουν εκεί. Για πες. Έχουμε την τελευταία παράσταση τη σεζόν. Ναι, τελευταία παράσταση στην Αθήνα είναι αυτή την Τετάρτη την ερχόμενη. Εσύ, στο σταλιανό του. Τσολιά είναι Τσολιά Μπαντ, αυστηρό ακατάλληλη. Και θα δώσει προσκλήσει. Θα δώσω προσκλήσει. Έχω καλεσμένο τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Έτσι κάνουμε φινάλε για φέτο στην Αθήνα. Δεν έχει άλλη τέλο πάπαλα. Ούτε παρατάσει και αυτά τα κάναμε όλα το Νοέμβρη τώρα ξανά. Ναι, λοιπόν, και θα δώσουμε προσκλήσει. Στο 211 10 80 8 80 οι 7 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή για την παράσταση Αυστηρός Ακατάλληλη. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr, θα τα πούμε και μετά με τους νικητές. Εμείς όσο ακούμε διαφημίσεις, εσείς. Όσο μιλάω εγώ, εσείς προλαβαίνετε. Πάμε. Εδώ Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ναι, επιστρέψαμε. Δεν είναι Παρασκευή ούτε Τετάρτη, είναι Πέμπτη. Μπράβο. Είναι Πέμπτη, μπράβο. Και είμαστε εδώ. Σύμπτωση απόψεων. Δεν το είχαμε πει μέχρι τώρα. Ομοψυχία βλέπω. Εντάξει τώρα, συμφωνούμε σε κάποια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Τους πιο γρήγορους είναι ο Κωνσταντίνος Νάτσης, ο Στέλιος Παλαμιδάς, η Θεοδώρα Κωστοπούλου, η Μαρία Μονδέλου, ο Παναγιώτης Πρασάς, η Μαριάννα Μπελεχάκη και ο Κυριάκος Στεφανής. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση Αυστηρός Ακατάλληλη την ερχόμενη Τετάρτη στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου, Τσολιάς and the Τσόλια Band, με καλεσμένο τον Άγγελο Σπηλιόπουλο που κάνει stand-up comedy. Στο υπόλοιπο, στο ticketservices.gr κρατάτε εισιτήριο και στο 210-92-26-975 κάνετε την κράτησή σας. Η παράσταση ξεκινάει 9. Προλάβετε. Είναι τελευταία. Θέλουν να έρθουν όλοι όσοι δεν προλάβαν. Οπότε κάντε ό,τι να κάνετε έγκαιρα, γιατί μετά δεν έχω μαούδε. Όχι, μετά τελείωσε. Τέλος. Μετά... Δεν πρόλαβες, φυλάκια. Τέλος του χρόνου. Όχι απ' έξω, είμαστε εδώ, χωράμε. Τέλος, δεν έχει. Και Τετάρτη παίζουμε εκεί. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Τα είπα. Μπράβο. Την Πέμπτη παίζουμε στην Πάτρα, στη Φρίντα. Ναι. Την Παρασκευή παίζουμε στα Γιάννενα, Πολυχώρος Αγορά. Ναι. Και το Σάββατο παίζουμε στην Κέρκυρα. Έχετε πάρει λησβάνω όλη τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε τώρα, ναι, Ιόνιο έχουμε. Εντάξει. Εκεί θα πάει. Ιόνιο εδώ και Ιόνιο εδώ, η φάση μας. Ωραία. Αυτά την Τετάρτη. Εμείς στην Ηλίουπολη. Όπα. Αλλάζει. Να το. Τώρα μπαίνει σε άλλη βάση. Τι έχουμε. Εμείς στην Ηλίουπολη. Μίλα. Το λέω αργό για να μπει ο κόσμος στο μούντο ότι κάτι θα γίνει στην Ηλίουπολη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να χτυπήσω αργό. Την Κυριακή μεθαύριο, 30 Μαρτίου, έχουμε συναυλία για τα Τέμπη. Κάνει η Πλατεία Τέχνης. Τη διοργανώνει. Με σύνθημα αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. 7 η ώρα είναι στην κεντρική πλατεία απέναντι, έχει μια άλλη πλατεία. Είναι το μνημείο της αντίσταση. Έχει ξανακάνει και κάτι. Ξανακάνει την 28 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν είπαμε να είναι πιο νεανικό το πρόγραμμα. Το κάνουμε επειδή θέλουμε και στη δικιά μας γειτονιά να θυμηθούμε, να θυμόμαστε, να ζητήσουμε δικαιοσύνη, να απαιτήσουμε οξυγόνο, να υπάρχει το θέμα, να δείξουμε ότι δεν μασάμε σε όλες αυτές τις ανοησίες που λένε και στη συγκάλυψη που επιχειρούν όλοι αυτοί οι αδίστακτοι τύποι. Οπότε είπαμε να είναι πιο νεανικό το σχήμα. Θα τραγουδήσουν όλοι οι πολίτες. Στην αρχή θα βγει ο Στάση Τζο, είναι ο Γιώργος Στασινόπουλος, είναι ράπερ. Δικό μας παιδί, Λιπολίτης, εκεί που γράφει ωραία και τα κάνει ωραία. Μετά ένα πολύ ωραίο νεανικό συγκρότημα, η Super Void, αποτελείται από τους Προκόπη Αλιφέρη, στα drums, το Χρήστο Σανδαλίδη πλήκτρα και το Στέλιο Σανδαλίδη κιθάρα φωνή. Είναι πολύ ταλαντούχα αυτά τα παιδιά, 14-15 χρονών, αλλά αυτοί θα απασχολήσουν τη χώρα γενικότερα. Μετά θα βγει η Ιωάννα Σαμπαϊντά και ο Νίκος Βλάχος, οι Λιπολίτες και αυτοί. Η Ιωάννα κάνει καριέρα τραγουδίστρια, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία με τον Νίκο δίπλα με την κιθάρα. Μετά έχουμε τη μουσική ομάδα του 4ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης. Τα παιδιά έφτιαξαν μαζί με τον καθηγητή τους, είναι περίπου 25 άτομα, έφτιαξαν ένα ωραίο βίντεο για τα Τέμπη με το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Αυτό θα πούνε μαζί με άλλο ένα τραγούδι. Μαθητές, έχει δώσει άδεια και η διευθύντρια του σχολείου και τους ευχαριστούμε. Μετά θα είναι η χοροδία της Πλατείας Τέχνης, γιατί στην Πλατεία Τέχνης έχουμε φτιάξει και χοροδία, και μετά θα είναι το συγκρότημα της Πλατείας Τέχνης. Αυτή θα είναι και μαζί. Ναι, μετά το musical της Πλατείας Τέχνης, βλέπω σιγά σιγά θα γίνει. Αυτή ετοιμάζουμε επιθεώρηση. Αυτή θα είναι και μαζί, θα εμφανιστούν. Τα κείμενα, όποια κείμενα ακουστούν, είναι από τη συγγραφική ομάδα της Πλατείας Τέχνης. Έχουμε φτιάξει και συγγραφική ομάδα. Α, μην κάνετε καμιά απεργία σαν το Hollywood και παγώσει όλο το Netflix. Θα δούμε. Όλα αυτά λοιπόν. Την Κυριακή μεθαύριο, 7 η ώρα, έχει αλλάξει και η ώρα, στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, δίπλα από την κεντρική πλατεία, δίπλα από το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Θα είναι εκεί, θα διατρανώσουμε, θα διαδηλώσουμε, θα δηλώσουμε ότι είμαστε μαζί και με τους συγγενείς και με το γνωστό αίτημα που για άλλη μια φορά τίθεται σε αυτό τον τόπο και ελπίζουμε εδώ να υλοποιηθεί. Δεν έχω και μεγάλες φιλοδοξίες και αισιοδοξίες. Το αίτημα όμως είναι έτοιμο. Δικαιοσύνη να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει. Χωρίς τερτύπια τώρα τελευταία που βλέπουμε. Ο Τριαντόπουλος πάει κατευθείαν στο φυσικό του δικαστή και διέπει πάλι συγκάλυψη. Συνεχίζουν ξανά μανά τα ίδια όπως τους ξέρουμε. Αυτά λοιπόν την Κυριακή στην Ηλιούπολη. Όποιος θέλει έρχεται, ελεύθερη είσοδος, ανοιχτός χώρος είναι. Ο Δήμος παραχώρησε την πλατεία. Αυτά. Ωραία. Τώρα έχουμε βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα το πρωί. Ναι, καλά, δεν έχει μπει και μέσα καθόλου. Όχι. Επειδή είναι αντισυστημική. Ναι, πού βγήκε. Στο Sky. Εντάξει, πού θα βγει. Εντάξει. Τι είπε, έχει σημασία. Αντισυστημικά πράγματα. Θα βγει να έχει. Εμείς έχουμε τα μέσα. Ναι, όχι. Οι εφοπλιστές έχουν τα μέσα. Σωστό. Θα βγει εκεί και τι θα πει εκεί. Επειδή δεν δίνει το χέρι σε διάφορους πολιτικούς, αλλά δίνει το χέρι σε διάφορους δημοσιογράφους. Κάνουμε και τη δουλειά μας. Τα ίδια πράγματα με τους πολιτικούς και χειρότερα. Αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας κάπου. Πρέπει να προβληθούμε. Τι θες, να μην βγει και στο TikTok, είναι καπιταλιστικό. Όχι, κινέζικο είναι. Καπιταλισμό. Καπιταλισμό. Όχι, καπιταλισμό. Εντάξει τώρα. Κομμουνισμό, καπιταλισμό. Αυτό ναι. Λοιπόν, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τσίπρα έχουν. Εμείς είχαμε εδώ κωμωδία. Κωμωδίο. Μισμό. Ναι. Όντως. Κωμωδισμό. Και άλλα πολλά. Η ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε λοιπόν για την περίοδο Τσίπρα, τότε που ήταν η πρόεδρος της Βουλής και για το μνημόνιο που έφερε μετά ο Τσίπρας. Μετακύλησαν τις ευθύνες τους στους πολίτες και κουνάγανε το δάχτυλο στους πολίτες και ψηφίσανε μνημόνια και λέγανε δεν τα διαβάσαμε. Εσείς λέτε διαχωρίσατε τη θέση σας. Μισό λεπτό. Νωρίς από αυτό. Όχι, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό. Συμμετείχα σε μια προσπάθεια αυτό να ανατραπεί και όταν αυτή η προσπάθεια προδόθηκε από μέσα, εγώ συγκρούστηκα και άφησα την τρίτη πολιτική θέση. Λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό. Όντως το μνημόνιο δεν το ψήφισε. Το μνημόνιο που έφερε ο Τσίπρας είχε αποχωρήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και όλο αυτό το εξάμηνο που όλοι λέγαμε ότι θα φέρετε μνημόνιο. Δεν ήταν συμμετοχή σε μια προσπάθεια εγκλωβισμού του κόσμου. Μπορεί να ήταν αν δεν την είχαν στην απέξω, να μην τα ξέρε. Ποιος δεν ήξερε. Η ζωή. Τα ξέραμε εμείς. Η ζωή θα φέρει μνημόνιο. Δεν είπα για μας. Εγώ που δεν είχα σχέση, το ξέρω. Εμείς που δεν είχαμε σχέση. Ναι. Ο Κιαρτάς το μαθαίνει τελευταίος. Α, έτσι πάει. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω και ο Λαφαζάνης που φύγανε και ο Βαρουφάκης που φύγανε και όσοι φύγανε και από τη ζωή Κωνσταντοπούλου που όντως δεν ψήφισαν μνημόνιο, ναι. Δεν έχουν συμπράξει σε αυτή την τεράστια απάτη που πατήσανε πάνω στην αγωνία του κόσμου να διώξουμε αυτούς που μας φέραν μνημόνιο και θα έρθουμε εμείς που δεν θα φέρουμε μνημόνιο. Δεν ήξεραν ότι. Είναι ένας ωραίο στρογγύλεμα, μια ωραία κολοτούμπα που θα γίνει. Δεν συμβάλλεις με αυτόν τον τρόπο όταν συμμετέχεις. Ή έχεις άγνοια, δεν κατάλαβες τι σου γίνεται, ή το ξέρεις από πριν και περίμενες να γίνει αυτό για να παίξεις με το δικό σου προσωπικό και μόνο παιχνίδι. Τα μπλέκεις όλα. Μπλέκεις τώρα με τόσο καθαρά και τόσο απλά. Με αντισυστημικούς. Τώρα τι είναι αυτό τώρα. Ναι, εντάξει. Και μπορεί να μην ήξερε όντως. Ο άλλος είχε αυταπάτη. Εκεί μας είπε πρωθυπουργός ότι είχε αυταπάτες. Δεν θα έχει ζωή που δεν είναι και πρωθυπουργός για το τρίτο πολιτιακό οξύγωμα. Δεν είναι και το πρώτο. Το δεύτερο έστω. Ναι. Το πρώτο το έχει ο Πάκης. Λοιπόν, μεγάλη ματάκια κούρτα. Είχε μπλέξει και ο Τσίπρας. Τι να έκανε. Πραγματικά τι να έκανε και διάλεξε τους καλύτερους. Διάλεξε τους καλύτερους. Η ζωή λοιπόν συνέχισε τη συνέντευξη. Εμένα με ξέρετε, δεν κάνω τα πράγματα με βάση το συμφέρον. Και με βάση υπολογισμούς. Κάνω τα πράγματα όπως τα πιστεύω, όπως τα αισθάνομαι, έτσι μάχομαι σε όλη μου τη ζωή και έτσι θα συνεχίσω. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η πλεύση ελευθερίας και γι' αυτό το λόγο απευθυνόμαστε στους πολίτες, όχι για να κεφαλαιοποιήσουμε τα συναισθήματά τους, για να τα εκφράσουμε και για να. Ναι, αλλά φτάνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το θυμικό είναι πολιτική. Το θυμικό θα πει κανείς. Θα σας απαντήσω. Στοχεύοντας μέχρι πού, κυρία. Πάρα πολύ. Και στοχεύοντας μέχρι πού, λέτε, θα συνεχίσουμε. Μέχρι να αλλάξουμε τη χώρα μας και τον κόσμο. Κύριε Παυλόπουλε, δεν βάζουμε πιο κάτω από το μπήχη. Δηλαδή, από κάθε πω... θέση ευθύνης που οι πολίτες θα μας δώσουν την εμπιστοσύνη. Αλλάζουμε τη χώρα, αλλάζουμε τον κόσμο. Ναι. Χωρίς να κοροϊδεύουμε. Ξεκινώντας από τα ονάσια σχολεία που ψηφίζουμε μαζί με την κυβέρνηση. Ναι, να, παράδειγμα τώρα. Δεν είναι αλλαγή. Τη σύνταξη, τα 74. Όλοι αλλαγή. Μαζί. Δεν είναι αλλαγή αυτό. Είναι μια αλλαγή. Είναι μια από αλλαγή. Όποια θέση είπε. Ναι, όχι. Τα ονάσια σχολεία δεν είναι μια αλλαγή γενικότερα. Εκεί που έχεις ένα μπιχλό σχολείο, ναι. Θα έχεις ένα ονάσιο σχολείο. Α, ωραία. Ναι, δεν είναι ονά αλλαγή, γιατί δεν κατάλαβα. Είναι και μια, αλλάζει ο κόσμος. Είναι μια μετάβαση προς την ιδιωτική παιδεία, δεν λέω. Δεν είναι μόνο η ιδιωτική, είναι κάτι χειρότερο. Γιατί η ιδιωτική είναι απέναντι και σου λέει έχει ταμπέλα ιδιωτική. Είναι διείσδυση ιδιώτη με στη δημόσια αυτό με διαχωρισμό είναι. Της μπίχλας. Της παραδίπλα με κάτι εξαιρέσεις εδώ και εκεί. Κάτι που θα έπρεπε να το κάνει το κράτος για όλα τα σχολεία. Γιατί. Σύμφωνα με τα συντάγματα και όλα αυτά, όλοι δικαιούνται δημόσια πρόσβαση ναι, κανονική. Και εξωπρεπούς. Ναι, και εδώ έχεις διαχωρισμό. Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε σε όλους, θα το κάνουμε σε κάποιους. Σε λίγους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό ψήφισανε, δεν πειράζει. Είναι αλλάζω τον κόσμο και τον κάνω καλύτερο. Εντάξει. Και ένα τρίτο. Είπε καλύτερο. Είπε αλλάζω τον κόσμο. Αλλάζω και τον καλύτερο, κόσμο. Δεν θυμάμαι. Εντάξει. Προς το χειρότερο το αλλάζει και ο Τραμπ. Δεν χρειάζεται να. Ρε παιδί μου, πάντως έχουμε κόσμο αυτούς που μας πηγαίνουν στο καλύτερο. Δηλαδή, ας σκεφτούμε κάποιους την επόμενη φορά αυτούς που απλά δεν θα τα κάνουν χειρότερα. Όχι αυτούς που θα τα κάνουν καλύτερα, γιατί τους είδαμε αυτούς που θα τα κάνουν καλύτερα. Τα καλύτερα τα έχουμε φάει Με το κουτάλι. Όλη την χρονική ζωή το καλύτερο φέρνει. Λοιπόν, αυτό που δεν θα τα κάνει χειρότερα. Ξεκινάμε με αυτό. Και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις βγήκανε για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Πολύ. Και κόβανε κάς, κόβανε συντάξεις, κόβανε δώρα, κόβανε. Καλύτερα τα κάνανε. Πολύ. Δεν το βλέπουμε σήμερα μετά από τα μνημόνια. Του ψήφιζε και του ξαναψήφιζε και του ξαναψήφιζε μετά για να τα κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Και τώρα έτσι θα ψηφίσουν. Βέβαια τώρα με τηλεοπτικά κριτήρια, γιατί βλέπει τη ζωή που δεν δίνει χειραψία και κάνει σώμα στη Βουλή, αυτή. Ναι, ναι. Χωρίς να ξέρεις τι, δεν ξέρουμε θέσεις. Τι λες για τους εφοπλιστές και τι δωρεάν φορολόγηση που έχουν οι εφοπλιστές, δεν το ξέρουμε αυτό. Ποιο φορολόγηση, ψήφισε ο Νάση. Ο Νάση, τι όνομα λέει ο Νάση. Α. Τι θέση να έχει για τους εφοπλιστές, δεν καταλάβαμε τι θέση που έχει για τους εφοπλιστές. Όχι, εγώ το θέλω να τα ακούσω. Εμένα μου αρέσει, γιατί η ζωή είναι αυτό που θέλει ο τηλεθεατής. Βασικά. Είναι αυτό που θέλει ο τηλεθεατής. Δηλαδή θα πουλήσει λίγο τον κομμουνισμό που είναι της μόδας. Σωστό. Πάντα πιάνει αυτό. Τηλεοπτικό σοου. Αντισυστημισμό. Αντισυστημικό. Τηλεοπτικό σοου πάντα. Πού θέλει, πώς θα κάνεις νούμερα. Α, είναι έτσι. Ναι, προφανώς. Τηλεόραση βλέπουμε. Τηλεόραση κυβερνάει. Ναι. Δεν κυβερνάει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και δίνει όλα όσα θέλει ο κόσμος. Γιατί να μην είναι η ζωή. Έτσι λοιπόν θα γίνει και η κυβέρνηση. Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται. Ναι, η ανταπόκριση στο είναι μυαλό συγκινητική. Σας είναι και η πρώτη θέση στις εκλογές. Φυσικά. Ακόμη αυτό είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως. Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά. Με κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν είπαμε πριν από 2 χρόνια. Δεν είπαμε πάμε να κυβερνήσουμε. Θα ήταν βλακώδες. Ενώ τώρα δεν είναι. Τώρα ετοιμάζουν πρόγραμμα. Ναι, εσύ. Δεν είναι τίποτα που τα μυαλά του αέρα για μια δημοσκόπηση που σε 2 μήνες ήταν άλλη. Ρωτάει εδώ ένας ακροατής. Για το βρώμικο ρόλο του Τσίπρα μίλησε η ζωή και πολύ καλά έκανε. Να για το. Το βρώμικο ρόλο του Σκάι, είπε κάτι. Αυτά δεν μπορώ. Ναι, αυτό κατάλαβα. Τώρα χωρίς στοιχεία τώρα πράγμα, χωρίς να έχουν δώσει. Λέει τώρα εδώ ακροατής. Δηλαδή, πετάει την με τι πάτημα. Τώρα. Με τι πάτημα. Δεν έχουμε απόδειξη. Εντάξει τώρα αυτά. Ναι, ωραία. Αλλά τέλος πάντων, κακουμπράρετε, υπάρχουν πάντα. Μια που είπαμε Τσίπρας. Εμείς και η ζωή είπε για τον Τζον Τσίπρα διάφορα εκεί να μείνει στο λαγούμι του και διάφορα τέτοια. Μην το ματιάσουμε πάλι. Ναι, είναι στο Χάρβαρντ τώρα ο Τσίπρας. Καθηγητής, καθηγητής. Θα μιλάει Χάρβαρντ πάλι. Θα έρθει με τα ορό, η γλώσσα θα κάνει. Είναι διεθνολόγος διεθνολόγο του Μπακογιάννη. Δεν ξέρω, έχει να πει πολλά. Εσύ εδώ κοροϊδεύεις. Εγώ κοροϊδεύω. Είναι παγκοσμίου βεληνικού ηγέτη. Μην λες δύσκολες λέξεις, θα χάσουμε το δεξιό κοινό. Ωραία. Είναι γνωστός. Παντού. Famous. Παγκόσμια famous. Pop. Σαν τη φέτα. Ναι, σαν τη φέτα. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος. Όχι, όχι ακόμα. Ο ίδιος το πιστεύει. Ναι. Ο Πάνος Ρήγας που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο Αλέξης, ο Αλέξης Τσίπρας, και επειδή αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ήμουν και υπουργός του, ήμουν γραμματέας του, είναι μικρότερος και έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια μαζί με τον Αλέξη. Είναι ο ηγέτης, ό,τι και να προσπαθήσει ο καθένας, με ό,τι λάθη μπορεί να κάνουν οι ηγέτες, είναι ηγέτης με εμβέλεια παγκόσμια. Είναι ηγέτης με εμβέλεια παγκόσμια αυτήν την ώρα. Και φάνηκε από όλη την περίοδο την προηγούμενη, ό,τι και να κάνει ο καθένας. Άρα το τι θα επιλέξει ο Αλέξης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, είναι θέμα δικό του. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ηγέτες εμφανίζονται δεν είναι. Είναι άλλο το πολιτικά χαρακτηριστικά και το πρόγραμμα και άλλο ηγέτης. Ο Αλέξης είναι ηγέτης, άρα λοιπόν ο ίδιος τι θα κάνει θα επιλέξει. Ευθέως το λέω, ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Είναι ηγέτης με εμβέλεια παγκόσμια. Μα όλος ο κόσμος περιμένει. Δορυφόρος περιμένει. Δηλαδή εμβέλεια, όχι κάμια κεραία, πιάτο. Να σου πω, θα κάνω Σερβίτσιο, ένα τεστ. Θα κάνω ένα τεστ τώρα που θα καταλάβεις. Ποιος είναι πρόεδρος της Αμερικής? Αυτός, 1-0. Όχι, δεν ήθελα αυτό. Συγγνώμη. Ποιος είναι? Αυτός με το πορτοκαλί περουκίνι. Ο Τραμπ, το ξέρεις. Ναι, ο διαβολικά καλός. Ποιος είναι πρόεδρος της Ρωσίας? Ο κοντός με τις πλαστικές. Ο Πούτιν, το ξέρεις. Ποιος είναι πρόεδρος της Κίνας? Δεν το ξέρεις. Ο κομμουνιστής. Ναι, δεν το ξέρεις όμως. Ποιος είναι πρόεδρος πρώην του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας, θέλω να πω. Ξέρουμε τον Τσίπρα, δεν ξέρουμε τον πρόεδρο της Κίνας. Τα επιχειρήματά σου είναι ανώτερα του Ρήγα. Σαν του Ρήγα. Κοίτα, ο Τσίπρας είναι ελληνικού μεγάλου, αλλά είναι δωματίου. Πώς είναι η μουσική δωματίου, είναι ηγέτης του κομμωδίνου του. Είναι ηγέτης της Γέρας. Και λίγο Φωτίου που είχε πει κάτι, βάλει και τη Φωτίου λίγο. Κάθε 100 χρόνια. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Είναι ηγέτης με εμβέλεια. Ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.